عظیم وای اشک چش هن کردم قلم ریز بش کموتر بیارش هی یا چر خبال تیمیز اری نین بمیرم عزیزم خدا را بر افتو دنیا نم روشم بکو خدا سیما نبی خو اری تن ما نین بمیرم خدا دادم رب منم هنمون که زی تری هنمون نمانم اری نه